Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 9. Жывым трэба думаць пра жывое. Уздыхнуў Сымон і паглядзеў на пусты графін. Пасядзелі моўчкі, так заўсёды бывае, калі канчаецца першая пляшка і не клеіцца размова, але здаецца, што далёка не ўсё яшчэ сказана. «Што ж, Васіль, паставіш другую?» Нібы жартуючы спытаўся стары. «Дасі грошы, дык паставлю», прывык. І без таго буры, загарэлы Сымонаў твар яшчэ больш пачырванеў. Стары падхапіўся і крыкнуў на ўсю кавярню. «Сынок, упікаць мяне? Ты што ж думаеш, напісаў пару бяздарных апавяданняў, якіх ніхто не чытаў, і стаў пісьменнікам? Многа на сябе бярэш?» Васіль на здзіўленне Вінярскага аніяк на гэта не адрэагаваў. Стары, нават не кіўнуўшы на развітанне, пайшоў да выхаду, але ў дзвярах спыніўся, пачаў аглядаць залю. Ад аднаго століка яго аклікнулі, ён ахвотна пайшоў туды, і хутка адтуль чуўся яго хрыплаваты, пакрыўджаны голас. Відаць, скардзіўся. Васіль паглядзеў на свой гадзіннік, сказаў: «Пасядзі, я зараз». Вінярскі бачыў, як ён перакінуўся словам з барменам, той адмоўна хіснуў галавою, паказаў на дзверы за стойкаю, куды і накіраваўся Васіль. Неўзабаве выйшаў, паклаў нешта перад барменам. Хутка на стале з'явіўся той жа, што і першы раз набор. Графін гарэлкі, бутэрброды, мінералка і кола. Убачыўшы гэта, Сымон, як ні ў чым не бывала, вярнуўся, сеў на сваё месца. Васіль моўчкі разліў у тры шклянкі. Вінярскі здагадаўся, што такія сцэны паміж гэтымі дзіўнымі прыяцелямі адбываюцца не першы раз. «Не крыўдуй ты, Васіль, на старога», прамармытаў Сымон, падняўшы шклянку. «У мяне літаратурны нюх, і я табе пры ўсіх скажу. Ты, будучы наш гонар, а ну пакажы». Ён схапіў Васіля за левую руку, памацаў. «А дзе гадзіннік?» Васіль паморшчыўся, нічога не сказаў. «Ну як не любіць такога чалавека? Нічога не пашкадуе для сяброў. Мы выкупім яго, Васіль, я атрымаю ганарар». Выпіўшы яшчэ, Вінярскі адчуў, што ён таксама ўсё больш пачынае любіць гэтых людзей, іхнюю мову, іхні нязвыклы для яго свет. «Гадзінніка не пашкадаваў, каб мяне пачаставаць. Мяне, забойцу, ён ведае. А ў мяне за пазухай пачкі даляраў. Усё гэтае кафе можна купіць, а я не магу іх дастаць. Во смешна». «Ці помніш ты, Жана, шчаслівы момент?» — завёў Васіль. «Як граў раз на дудцы нябожчык Вінцэнт», — падхапіў стары. Далей Васіль спяваць не стаў, сказаў: «Што гадзіннік? Гадзіннікі былі і яшчэ будуць. Гэта не тое». Сымон ахвотна кіўнуў: «Згодзен, не тое». «Галоўнае гэта душа», сказаў ён. «А што такое душа?» Падняў на яго свае дзявочыя вочы Васіль. «Душа — гэта камень», з гатоўнасцю адказаў стары. «А ты як думаеш?» Вінярскі схамянуўся, паціснуў плячыма. Яму ўжо ні пра што не хацелася думаць, ні пра душу, ні пра даляры за пазухай. Яму проста добра было сядзець сярод новых знаёмцаў і моўчкі слухаць. «Душа?» —

Хадзі сюды. Ён ступіў, стараючыся не хіснуцца, але, відаць, ад гэтага перабольшанага старання так хіснуўся, што ледзь не ўпаў. Што, паддаў? Дай закурыць. Папрасілі ў машыне. Міліцыянеры заўсёды так робяць, каб праверыць, наколькі чалавек адэкватны. Вінярскі ляпнуў па кішэнях, пуста, якія там цыгарэты, усе скурылі ў кавярні, а мог бы аддаць пачак, як вучыў Васіль, і адмазацца. «Я з пахавання іду», — сказаў ён, нібы просячыся, замест таго, каб сказаць, што цыгарэт няма. «Ну і што, заблудзіўся?» «Не». «Дзе ты жывеш?» «Каля фінскай запраўкі». Ён назваў дом і кватэру, але сам не быў упэўнены, што называе правільна. «Добра, сядай». Ён пакорліва залез на задняе месца, Волга развярнулася і паехала ў двары. «Што вы пілі хоць?» — спытаў міліцыянер за рулём, і ў яго голасе Вінярскаму пачулася зайздрасць. «Гарэлку», — адказаў ён, цверазеючы з кожнай хвілінай. «Водку, то есть». Ён сабе не паверыў, калі неўзабаве машына спынілася каля яго дома. Доўга потым глядзеў у прахадны двор, куды, высадзіўшы яго, паехала Волга. Затым няўмела перахрысціўся. «Хто ведае, што было б, калі б не аддаў Васілю даляры?» Зусім ужо цвяроза падумаў ён. У тую ноч Вінярскі спаў як забіты і прачнуўся з яснай лёгкай галавою, радасны, дужы, адчуваючы ў сабе невядомую раней вольнасць. Прачнуўшыся, успомніў учарашні вечар, як перадаў Васілю грошы, як яго адпусцілі п'янага міліцыянеры і як пасля таго нібы камень зваліўся з душы. Быццам не ад даляраў пазбавіўся, а ад жывой гадзюкі ў пакунку, якую вымушаны быў насіць за пазухай.